tejipe, tratatua, tratatua, traorturako eroizela, eskutua, planifikatu, eta bizitza burkatu. Tejipe, tratatua, terrore Tausako, gobernu zital angerra, kapitala pila zaidea, zadiaren zapegarra. Europako, Tausako, gobernu zital. Se maintenant, c'était la paix.